tube na fyo ni mwe tulinda tulinda mwe lesa mutupele konse tube na fyo ni mwe tulinda tulinda mwe lesa mutupele konse tube na fyo ni mwe tulinda tulinda tulinda mutupele mutupele Java kutendeka mwai wapele fonse fie kusukilo avanensu wosava kutendeka mwai wapele fonse fie kusukilo avanensu avanensu kutendeka mwai wapele konse fie kusukilo lya pele avanensu wosava kutendeka mwai wapele konse fie kusukilo avanensu avanensu konse wosava kutendeka mwai wapele Na ifwe tata twalomo mutende wape tuve nao tata twapapata na ifwe tata twalomo mutende wape tuve nao tata twapapata na ifwe tata tata ifwe tata twa papa ta na ifwe tata twalombo mutende wape tuve nao tata twa papa ta na ifwe tata na ifwe tata